राम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन आश्रम राम। सनातन जीव जो है वो जीव मेरा ही सनातन अंश है। पहले से आदि से जीव मात्र वो स्थावर हो जंगम हो स्त्री हो पुरुष हो वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो और कोई हो मेरा अंश है। तो आप सब विचार करें तो भगवान के अंश हैं, काश भगवान के अंश है। सनातन अंश मैं अंश भगवान का हूं और भगवान हमारे अंश ही है, परम पिता है। मम एव अंश क्यों नहीं मेरा ही अंश है? जैसे ये शरीर है पिता का अंश है परंतु साथ में माता का भी अंश भी है, ऐसे मूल में भगवान के थे। मम एव अंश मेरा ही केवल अंश है, इसमें प्रकृति साथ में नहीं है। ममैवांश ममैवांश केवल मेरा ही अंश है। वेद भूत सनातन अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ मेरा अंश है। तो हमारे भाई बहनों से कहना है कि आप इस बात को स्वीकार कर लें सरलता से। अरे एक बार ही और दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान का हूं। बहन माताओं को है कि भगवान की मैं लाडली बेटी हूं, पुरुष है मैं लाडला पुत्र हूं भगवान का और भगवान का पुत्र होकर के अविनाशी हूं। कई तरह के जीव शरीर धारण किए मैं कोई जीव शरीर साथ में नहीं रहा। शरीर नाशवान है मैं अविनाशी हूं। शरीर तो हरदम नष्ट होता है मैं कभी नष्ट नहीं होता। बड़ा विरुद्ध स्वभाव दोनों का। शरीर का तो हरदम प्रतिक्षण नाश हो रहा है, ये अपना कहीं झुक भी जाए तो नाश नहीं होता। ऐसे अविनाशी हो और शरीर जड़ है मैं चेतन हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन। चेतन वो होता है सो अपने को जानता है उसे वो जानता है वो चेतन है। और अमल हो मल रहित हो दोष रहित हो जीव में दोष कोई नहीं है। संसार को अपना माना है, रुपये पैसों को अपना माना है, भोगों को अपना माना है, ये माने हुए आपके है नहीं। ना रुपये पैसे साथ चलेंगे ना भोग साथ चलेंगे, ये दो में उलझा हुआ है मनुष्य मात्र, अपना नहीं है। भोग और रुपया वस्तु कोई भी साथ चलेगी नहीं, यही मन मल है। जिन चीजों को अपना माना है, पदार्थों को अपना माना, घर को अपना माना, कुटुंब को अपना माना, समाज को अपना माना, ये मल है और स्वयं अमल है, रहित है। ये कुटुंब का भी नहीं है, परिवार का भी नहीं है, शरीर का भी नहीं है, घर का भी नहीं है, ये अमल है, मल रहित है। चेतन अमल और सहज सुखराशि सहज आनंद में, अगर इनको छोड़ दे तो किसी तरह का किंचित मात्र भी दुख होगा ही नहीं। सहज सुखराशि स्वाभाविक करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। भगवान का हूँ, है भगवान मेरे, और करना कुछ नहीं। सहज सुखराशि राशि ढेर ढेर का ढेर, कोरा सुखी सुख, कोरा सुखी सुख, दुख संताप हर्षक है ही नहीं। जो सुखराशि हूँ मैं, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात है। सबके लिए, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, रोगी हो, निरोग हो, पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, अच्छे हो, मंदे हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, जैसे हो वैसे कभी मैं भगवान का हूँ। पुत्र होता है सपूत और कपूत दो तरह होता है, तो सपूत सपूत में भगवान का हूँ, कपूत से कपूत होते भगवान का हूँ। भगवान मेरे अपने हैं और कोई अपना नहीं है, अपने लिए सत्ता ही नहीं है, ये कोई चीज ठहरने वाली नहीं है, ये हरदम जाने वाली है, रहने वाली चीज नहीं है, नाश होने वाली है, ये हमारी नहीं है, हमारे नहीं, हम भी नहीं, हमारे नहीं, हमारे लिए भी नहीं है, ये केवल संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे अपने हैं, ये इतनी बातें पूरी पूरी हो गई, भगवान ही हो गए, ये पांच बात आई, अविनाशी, चेतन, अमल, चेतन, अमल, सहज सुखराशि, ईश्वरांश, ईश्वरांश और अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुखराशि, पांच बात। ईश्वरांश, अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुखराशि, भगवान का हूँ, ये अभी मान लो, अभी मुक्ति, अभी क्षण, इसी क्षण मान लो, सरलता से एक बार सबसे बढ़िया चीज है एकदम, ये है शरीर यदि मेरे लिए नहीं है, ये पदार्थ मेरे लिए नहीं है, दो खास दो बंधन है, एक संग्रह करना और एक सुख भोगना, भोग भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, यह समाधिश्वर श्लोक है दूसरे अध्याय का, भोग और ऐश्वर्य प्रसन्नता है, ऐश्वर्य जो संग्रह 1000 रुपये पैसे आदि, अरे बहुत जो सुख होगा जहाँ शब्द स्वर रूप सुगंध मान सत्कार बढ़ाई आदर, ये भाव पर ये मेरे नहीं है, साथ में चलेंगे ही नहीं, दो बात मान लगे, साथ में लाया नहीं कुछ भी और यहाँ से कुछ ले जाएंगे ही नहीं, ये दो बात ध्यान देने की है। याद कर लो, ध्यान दो। दो बात में विशेष जोर दे रहा है कि आए जी लाए क्या, क्या लाए थे। पिता को भी मानते हैं, माँ को भी मानते हैं, लाए नहीं कुछ भी। माँ के समय शरीर भर गया था पूरा, परंतु साथ में कुछ नहीं था। जाएंगे तो शरीर भी यहीं रहेगा। धन संपत्ति वैभव भोग पदार्थ परिवार संगे संबंधी संसार कोई चीज साथ में जाएगी नहीं, तो कोई चीज हमारी है नहीं। ऐसे पहले से ही तजन हो जाए, अंत ही तो तजेंगे पामर तो जैसे अब ही थे, अंत में सब छोड़ देंगे। जब प्राण निकलेंगे सब छोड़ देंगे, कृमि बिन भस्म संगीतम, कृमि बिन भस्म संगीतम। पराया गायन क्रिया पर जाएंगे और जंतु खाएंगे तो भिष्ठा बढ़ जाएगी, बाहर जाएंगे तो भस्म हो जाएगी, कृमि बिन भस्म संगीतम। मेरा कुछ नहीं है, याद है कोई विशेषता से साथ में कुछ लाए नहीं, कुछ जा सकते नहीं। यहाँ रहने वाली चीजों है उनका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए, निर्वाह मात्र अपने लिए। जिनसे जिस शरीर का निर्वाह हो उतना अन्न, उतना जल, उतना कपड़ा, उतना थोड़ा, चार चीज है। अन्न, जल, कपड़ा, मकान, जिन्हें अपने चीज काम है उतने वो काम है लेने का, अपना कुछ भी नहीं है। मैं तो यही बना रहेगा, यही शरीर भी यही बना रहेगा। जीवरो जैसे एक और साथ है पुनर्पाप, पुण्य किया अच्छा काम किया वो साथ में, पाप किया दुराचार किया वो साथ में, बस मान नर्क भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, संताप भोगना पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे अभी का अभी, आज अगर छोड़ दो तो आज निहाल हो जाओ, आज ही नहीं तो पकड़े रहो, नर्क तैयार है। चौरास लाख धूनी और नरक, ये दो है, तो धूनी में भटको चाहे नरक भोगो, ये तैयार है। पुण्य किया तो स्वर्ग भोग लो, तीन हो गया, स्वर्ग भोग लो चाहे धूनी में चले जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, वहां पर खीणे पुण्य में तरह को मिशन थी, ठहरो कहीं नहीं, फिर जन्म जन्म गए तो फिर मरो, मर गए तो फिर जन्म जन्म बाकी, जन्म गए तो फिर मरो मरना बाकी, मर गए तो फिर जन्म बाकी, गोल चक्र है। जैसे गाड़ी का बैल ऊपर फिर चलता है, अरे वहां का वहां ही रहता है, कदम ही नहीं गया, एक कदम भी गया नहीं, ऊपर फिर चलता है, उम्र भर खाओ और पियो करो वहां के वहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोग भोग लिया, कभी इकट्ठे कर दिया, राजी हो गया, कभी दुखी हो गया, कभी राजी हो गया, कभी दुखी हो गया, सुखी और दुखी होते रहोगे, लटकते रहोगे। साथ कुछ भी चलने का है नहीं, इस बात से सावधान होकर और करो। जन्मना मरना दो बार याद रखो, जन्म के समय लाए नहीं, मृत्यु के समय ले जाएंगे नहीं। लाखों करोड़ों अरबों रुपया कोटि अग्रह साथ में दमनी जगदी दमनी सदा हुई साथ चलेंगे सब यही रहा। जिस धन के लिए पाप किया अन्याय किया शरीर से भोग भोगे कुछ नहीं साथ चलेगा, शरीर कमजोर होगा रोगी होगा और अंत में दुख पाओगे दुख का भोग होगा। इस बात से पहले से चेत कर लो, भोग भोग ज्ञान सब देख लिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान और बधाई ये सात विषय है विशेष ये देख लिया। हम देख लोगे इस दुनिया को सब धोखे की ही चलती है, धोखना पड़ेगा। सरल देश है समझ लो न्याल हो जाओगे सदा करे आनंद जाए, नहीं तो ये तैयार है मैं महान दुख में संताप में पड़े जाओगे, संताप में दुख में दुख से छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा मौका ये मनुष्य शरीर में है, जैसे 84 लाख में एक मनुष्य शरीर है ऐसे मनुष्य शरीर में एक सत्संग है, 84 लाख में एक मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर पूरे में सत्संग यह उनके बाद मान लो तो ठीक हो जाएगा, नहीं मानो बस 15 जन्म 15 बार जन्म 15 जन्म जिस रे सैनम ए संसारे खर दुस्तारे पारे मरारे क्रिया पारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज भूलवाते कुछ साथ में जाएगा नहीं, मौका है मौका, समय चूक फिर का बचता नहीं का बजा जब भी सूखा नहीं कहती सूर्य में बरसा गया है का बरसा अब किसी सुखा नहीं समय चू फिर का बचता नहीं, अभी मौका है जी रहे हैं। जीव के मुक्ति के लिए बड़ी बढ़िया चीज है, चार चीजें भगवान ने दी है मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता दी है स्वतंत्रता, संसार के संग्रह की प्रतंत्रता है और मुक्ति की स्वतंत्रता है। अवसर है और सबल हो मुक्ति होने में आपके पास शक्ति है सामग्री है योग्यता है बल है यह है और अधिकार है मुक्ति का अधिकार है। मनुष्य मात्र सदाचारी द्वाचारी कसाई हो मनुष्य मात्र अधिकारी है। चार बातें स्वतंत्रता और बल और अधिकार योग्यता योग्यता और अधिकार चार चीजें भगवान ने दी है। स्वतंत्रता दी स्वतंत्रता पहली बात मुख्य कोई भी पराधीनता नहीं है, धन कमा में स्वतंत्रता ही है, भोग भोग में स्वतंत्रता ही है, मान अधिकार पाने में स्वतंत्रता नहीं है, आदर सत्कार हो जाए बना नहीं है, वाह वाह मैं वाह हो जाए आनंद नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है और योग में आनंद है सदा, इसमें स्वतंत्र परतंत्र नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है, स्वतंत्रता है। पापी से पापी अभिषेक सु दुराचारो भरते मामान्य भाग साधु मंतव्य समय निश्चित कर दिया। अब मुक्ति करना है तो सब पाप बंद हो जाएंगे और ये गुणमाता प्राप्ति हो जाएगी सरलता से, ऐसी बात है सरलता से प्राप्त हो जाएगी भगवान, ऐसी बात है एकदम शुद्धता है। और भूत ही प्रवणी बलवान है, सेवादा धन प्राप्ति में बलवान नहीं है, मान सत्कार प्राप्ति में बलवान नहीं है, योग्यता भी नहीं सिर्फ इसमें योग्यता भी है परमात्मा प्राप्ति में, और अधिकार भी है, ऐसा मौका है। और छूट गया तो फिर मौका मिलेगा ही नहीं। सब स्वतंत्र सब सब जीव मात्र जितने मनुष्य है, मनुष्य मात्र भाई हो चाहे बहन हो, परमात्मा प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, सब योग्य है, सब बलवान है, सब अधिकारी है, अपने हाथ की बात है। अधोगति में जाओ तीनों गतियां और सप्तस्था मध्य संधि आदसा अधोगन संधि तामसा कारण गुण संग योनि में गुणों का संग है, सदगुण उचित हो जाओ, रजोगुण मध्य लोक में जाओ, अधोगन संधि तामसा। तीन गुणियों में सदा है, तीन गुणियों में भटकते रहोगे अंत नहीं आएगा, अंत नहीं आएगा। मर गया तो फिर जीवोगे, जी गया तो फिर जन्म होगा, जी गया तो मरोगे, मर गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, ये पड़ेगा ही। दुखों का कोई अंत नहीं है, अभी मौका है, सदा के ही दुख मिट जाए, सदा के लिए एकदम। बड़े बड़े तने, बड़े बड़े राजा बादशाह, बड़े बड़े वे भी हुए, छोड़ दिया सबको, परमात्मा में लग गए, मुक्ति होगी महाराज, संसार में भी लाभ होंगे, लाभ होगा मेरा शुद्ध है, वो नहीं शिष्य बनने को है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी है, मेरा भाई ने पुत्र भी नहीं हुआ और उनके चेला भी नहीं हुआ, मुक्ति होगी, मौज होगी, ये हाथी बात नहीं है, चेला सपोर्ट हो जाए। एक संतरी बात सुनी, संत का कोई अच्छा चेला बन जाए उसको मकान सौंप दे, हम भजन करेंगे। तो उत्तर दिया संतों ने, अच्छा ने क्यों डबो बजाने, कहते कपूत ने दे मकान जो माथा फोड़े बैठो, बस बढ़िया थे भी क्यों छोड़ दे, थे भी छोड़ दे कपूत हो क्यों लाओ बेचारे को, सपूत हो क्यों लाओ कपूत हो दे माथा फोड़े बैठ बैठ, अच्छा आदमी नहीं रहा नहीं साल में भगतों में तुम ही लग जाओ भगन में, तुम भजन मिल जाए भैया, असाधी मिल जाए तो चला बने, असाधी में लोग बनता, असाधी में भजन मिलेगा वो कपूत मिले उस दिन भगवान कान आगे और माता फौरे बैठवा मान जी करो, क्यों वही काम करना है, कपूत से कपूत को बैठते मकान है भाई, वो भी यादी हो जाए, मन फोड़ना ही है, अपने भगवान में लग जाओ, मौका है, और मौका हाथों से जाएगा, मिलेगा नहीं, अवसर है, ये बात है, पक्की बात है एकदम, सच्चा है, जैसे भगवान में लग जाओ, मुक्ति में स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है और अधिकारी है। जैसे मनुष्य दिया भगवान ने, तो उद्धार के लिए चार फिर दिया, शुद्धता दी, स्वतंत्रता दी, बल दिया, योग्यता दी, अधिकार दिया, कल्याण करने के लिए ये सब सामग्री दी है। यह समय चौकने पर ये मिलेगा नहीं, कब कार्यक्रम आते ही सही दिया मैंने। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।